چلیے آٹھواں سوال ہے یا وضاحت ہے. واللہ لقد خدمتہ, اب یہ واللہ لقد خدمتہ اس جملے میں ہونا خدمتہ جواب القسم, یہاں پر خدمتہ جو ہے یہ قسم کا جواب ہے, یہاں قسم ہے اس جملے میں, واللہ واللہ قسم ہے اس کے جواب ہے خدمتہ. اذا کان جواب القسم جملہ فعلیہ مثبتہ, جب قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو اور جملہ فعلیہ بھی وہ جو ہاں میں ہو نا میں نہ ہو, مثبتہ جو ہاں کا معنی دے رہا ہو نا کا معنی نہ دے رہا ہو, اور مصدرتم بماض, اور وہ جواب جو ہے وہ ماضی سے ہی فعل ماضی سے ہی نکلا ہوا ہو, مصدرہ کا مطلب نکلا ہوا ہو, تو اکیدہ باللامی اس کو پختہ کر دیا جاتا ہے لام کے ساتھ, جیسے واللہ لقد خدمتہ لقد, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا ہے, خدمتہ جملہ فعلیہ ہے, قد خدمتہ جملہ فعلیہ ہے اور مثبت کا مثبت معنی دے رہا ہے نا, ہاں کا میں نے اس کی خدمت کی ہے. پھر یہ کہ خدمتہ یہ کس سے نکلا ہوا ہے, فعل ماضی سے, فعل ماضی ہے نا, خدیمہ ہوتا ہے یا خدمہ ہوتا ہے, خدیمہ یخدیمو یا خدمہ یخدیمو ہوتا ہے, خدمتہ خدمتہ یہ پتہ چلتا ہے اسے خدمہ ہوتا ہے. تو جب یہ جملہ فعلیہ آئے اور مثبت معنوں میں ہو فعل ماضی سے وہ نکلا ہوا ہو تو پھر اس کو لام تاکید کے ساتھ مزید پختہ کر دیا جاتا ہے اس جواب قسم کو, واللہ کا جواب ہاں میں تھا فعل ماضی میں تھا جملہ فعلیہ تھا تو اس لیے اس کے جواب کو لام تاکید کے ساتھ کیا کیا پختہ کر دیا گیا. واللہ قد خدمتہ کہہ سکتے تھے لیکن لام لگا کے نا اس پہ اور زور دے دیا ہے, واللہ لقد خدمتہ. چلیے نمبر نو, سبع سنین یا تسع سنین او تسع سنین, ہونا اس جملے میں سبع کا جو لفظ ہے عدد, یہ ظاہر ہے ایک عدد ہے نمبر کے نمبر ہے, نابا یہ آیا ہے عن المفعول فیہ مفعول فی کی طرف سے, کیا مطلب یعنی یوں ہوگا فی سبع سنین یا او فی تسع سنین, تو فی جب گیا نکل گیا تو یہ سبع کیا ہوا مفعول فی بن گیا, جیسے نا دخلت الدار ہے نا, دخلت کیا ہے فعل ہے اور اس کی ضمیر انا فاعل ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کو چاہیے مفعول, تو یہ مفعول کون سا ہے الدار, یہ دار کون سا مفعول ہے, یہ مفعول فی ہے کیونکہ میں داخل ہوا دار میں, تو میں کا جو معنی ہے نا وہ اس میں پایا جاتا ہے, تو دخلت اصل میں کیا تھا دخلت فی الداری, تو فی جب نہیں ہے یہاں تو یہ مفعول فی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے یہاں ہے سبع سنین او تسع سنین, تو سبع کا کیا مطلب ہے فی سبع سنین او فی تسع سنین, تو اس لیے مفعول فی ہے. اسی طرح مثلا تم کہتے ہو انتظرتک ثلاث ساعات, تو اس میں اصل میں کیا ہے انتظرتک فی ثلاث ساعات, ٹھیک ہے سمجھ آ گئی, تو یہ سبع منصوب کیوں ہے مفعول فی ہے. چلیے نمبر دس, سنین سنین السنت لہا جمعانی, سنہ کا جو لفظ ہے جس کو ہم اردو میں سن لکھ دیتے ہیں, سن 1981 میں سن لکھتے ہیں نا, تو وہ سن نون سین زبر سین نون لکھتے ہیں لیکن نون کے آگے ہے ہوتی ہے, سن، تو وہ اصل میں کیا ہے؟ سنا. بعض جگہ دیکھیں گے آپ کے یوں لکھا ہوتا ہے سین، پھر نون کا ڈنڈا، پھر آگے ہا لکھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سن لکھا ہوتا ہے 1988. تو یہ وہ ہے سنا، سن. تو سنا کا مطلب سال ہے، ایئر. تو اس کی دو جمع ہیں، لہا جمعانی، اس کی دو جمع ہیں، ایک ہے سنواتن اور دوسری ہے سینونا. یہ سینا ہے، تور سینا. تو اس کی دو جمع ہیں سنواتن اور سینونا. پھر سینونا جو ہے یہ ملحقن بجمع المذکر السالمی، یہ ملا ہوا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ. اگر دیکھیں تو واو اور نون آخر میں ہے نا، مسلمون، مسلمون، اس کی جمع مذکر سالم کیا بنتی ہے؟ واو نون آخر میں ڈالیں تو مسلمون بن جاتا ہے نا. تو یہاں بھی واو نون آخر میں ہے، تو اس لیے جمع مذکر کے ساتھ، جمع مذکر سالم کے ساتھ یہ ملحق ہے. تقولو، جیسے تم کہتے ہو، مضت علی ذالک الحادث سینونا، اس واقعے پر کئی سال گزر گئے. سینونا کئی سال، یا یوں کہتے ہو عشت فی المدینۃ المنورۃ سینینا، میں مدینہ منورہ میں کئی سال رہا. عشت، میں رہا. تو سنوات اور سینون، تو سینون جب جمع مذکر سالم ہے تو اس کا اعراب بھی جمع مذکر سالم کی طرح آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے اعراب، کوئی یاد ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے؟ رفی حالت کیا ہوگی اس کی؟ یا نون، واو نون ہوگا. مثلاً جاءنی مسلمون. اور نصبی حالت کیا ہوگی؟ یا نون. رأیت المسلمین. اور پھر جری حالت بھی یا نون کے ساتھ ہوگی، مررت بمسلمین یا بالمسلمین، ٹھیک ہے؟ تو یہ. پھر نمبر 11 ہے هلا فعلت کذا وکذا. هلا، یہ جو لفظ ہے هلا، حرف تحذیر و تندیم. انشاءاللہ مشکل یہ حل ہو جائے گی، انشاءاللہ. چلیے، حرف تحدید. ہلا جو ہے یہ حرف تحدید ہے. تحدید کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ آپ کو یہ لفظ آتا ہے، حد یحد تحدید، ولا یحد علی طعام المسکین. تو حرف تحدید کا کیا مطلب؟ ابھارنے کے لیے. یہ حرف ایسا ہے جب بولا جائے تو دوسرے کو ابھارا جاتا ہے. ہلا، کیوں نہ. یا پھر تندیمن، تندیم کس سے؟ ندامت سے. یا پھر یعنی حرف ندامت کا ہے، یعنی شرمندگی کے لیے ہے. اذا دخلت علی الماضی، جب یہ ہلا کا لفظ ماضی پر داخل ہو تو کانت للتندیمی، تو یہ پھر شرمندگی کے لیے ہوگا، ندامت کے لیے ہوگا. جیسے ہلجت حتا، تم نے کیوں نہ محنت کی، ٹھیک ہے نا؟ بس لفظوں میں ہی شرم دلا دی جاتی ہے، تو لفظ نہیں بولے جاتے. ہل لجت حتا. اسی طرح نمبر کم آ جائیں کسی کے تو اس کو اتنا کہہ دیا جائے، بس اتنی زیادہ زیادہ، ہل لجت حتی. اور پھر وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى لکھنا، آپ تو نہیں کہتے نا ایک دوسرے کو. ہاں الحمدللہ. وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ، اور جب یہ داخل ہو حلہ کا لفظ مضارع پر، تو کانت لِلتَّحْدِيدِ، تو یہ پھر ابھارنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے حلّا تزورنی، کیوں نہیں تم میری زیارت کرتے، کیوں نہیں تم میرے پاس آتے، میرے گھر آتے. هلا تزورنی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ هلا کا لفظ دو معنوں میں آ گیا. اگر فعل ماضی پر آئے تو شرم، شرم، شرمندگی کے لیے، اور اگر فعل مضارع پر آئے تو ابھارنے کے لیے. چلیے کچھ تمارین کرتے ہیں. پہلا سوال ہے اجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، جواب دو آنے والے سوالوں کا. نمبر ون ہے ماذا قال انس رضی اللہ تعالی عنہ عندما ارسله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجت. سوال سمجھ لیں پھر جواب دیں. پچھلے دور میں جب کلاسز ہوتی تھی نا ایسی, تو جو ذہین اسٹوڈینٹ ہوتے تھے نا وہ آگے بیٹھتے تھے. وہ اس لیے بیٹھتے تھے کہ ٹیچر نے کوئی سوال پوچھا تو سب سے پہلے ہم جواب دیں گے. ماذا قال انس رضی اللہ عنہ عندما ارسله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجت واللہ لا اذهب. نمبر دو سوال, لماذا ذهب انس الى السوق. انس رضی اللہ عنہ بازار کی طرف لماذا کیوں ذهب گئے تھے. لماذا ذهب انس الى السوق. اس گروپ کے بعد پھر کون سا گروپ ہے؟ جو ایریا گروپ ہے. ذهب انس الى السوق لحاجت امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجت. یوں کہہ دیں. چلیے نمبر تین, من الذي قبض على قفاه. سوال ہے کس نے پکڑا تھا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کو. قبض على قفاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر چار, کم سنة خدم انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبع سنین او تسع سنین. خدم انس رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, خدم انس خدمہ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے نمبر پانچ, ماذا قال انس عن معاملۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ. قال انس ما علمت قال لشیء صنعت لما فعلت کذا وکذا ولا لشیء ترکت هلا فعلت کذا وکذا. انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے نا, تو یہ بھی کہہ سکتے. ماذا قال انس, کیا کہا تھا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عندما ارسلہ جب بھیجا تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاجت کسی کام کے لیے, یعنی آپ نے جب حضرت انس کو کسی کام کے لیے بھیجا تو اس موقع پر انس نے کیا کہا تھا. چلیے نمبر دو, من قال هذا ولی من. نمبر ون, واللہ لا اذهب ایاہ, صرف اسی کو یعنی ان کو, ان سے مراد کون ہے؟ حضرت انس. جی, واللہ لا اذهب قال انس فی نفسه واللہ لا اذهب. چلی نمبر دو, اذ فقلت کا مطلب یہ تھا کہ میں نے دل میں کہا. آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ میں نہیں جاتا, واللہ لا اذهب, یہ نہیں ہے, آپ کو نہیں کہہ سکتے. چلی نمبر دو, اذهب حیث امرتک. اذهب حیث امرتک. چلیے نمبر تین, اقرا المثال, مثال کو پڑھیے جو آگے آ رہی ہے. ثم کون, پھر بنائیے. خمس جمل, پانچ جملے. على غراره, اسی کی طرز پر. مستعملا, استعمال کرتے ہوئے یا استعمال کرنے والے ہو. من کو, من بھی کون سا؟ تبعیضیہ, جو بعض کے معنی میں آتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مثال کو پڑھیں اور اس کی طرح پانچ ایسے جملے بنائیں جن میں من بعض کے معنی میں آ رہا ہو. مثلا خالد من اشہر المہندسین. خالد مشہور ترین انجینئرز میں سے ہے. چلیے اسی طرح کے پانچ جملے بنائیں. اکبر لگا لیں, اصغر لگا لیں, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی لگا دیں. مثلاً زاہد من اطول الطلاب. عائشة من افضل المؤمنات. ماء زمزم من اطہر المياه. چلیے آگے ہے, اقرا المثال, مثال کو پڑھیے. ثم املأ, پھر بھریے, فل کیجئے. الفراغ, بلینک یعنی خالی جگہ کو. فی کل جملۃ, ہر جملے میں. مما یاتی, ان جملوں میں جو آ رہے ہیں. بتمیز مناسب, مناسب تمیز کے ساتھ, یعنی تمیز آپ نے لگانی ہے. مثلا انا اکبر منک سنن. اب یہ سنن جو ہے یہ تمیز ہے. کیا مطلب ہے؟ میں زیادہ بڑا ہوں تم سے عمر میں. یا بطور عمر کے. تو یہ سنن کیا ہے؟ یہ تمیز ہے. حامد احسن الطلاب خلقا. چلیے زمیلی اکثر منی علما. علما سائنس کو بھی علم کہتے ہیں، علوم جمع ہے علم کی. زمینی کلاس میں انت اشد منی اقتل. عبد اللہ اصغرنا ولدن. اصغرنا ولدن یا اصغرنا میں آ گیا نا، منا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اصغرنا طلابن طالبن، یوں بھی کہہ سکتی ہیں طالبن. چلیے نمبر پانچ ہے ماذا تفیدو، کیا فائدہ دیتا ہے. حتی یعنی حتی کا لفظ کیا فائدہ دیتا ہے. فی کل جملتن ہر اس جملے میں، مما یاتی جو آ رہے ہیں. مثلا نمبر ون دخلت المسجد حتی اصلی رکعتین، میں داخل ہوا مسجد میں حتی تاکہ اصلیا میں نماز پڑھوں رکعتین دو رکعت. حتیٰ کہ ہم نے فوائد پڑھے تھے کچھ، ہاں یہاں کئی کا معنی دے رہا ہے. چلیے نمبر دو ہے انتظر حتیٰ ارجع، انتظار کرو یہاں تک کہ میں پلٹ آؤں لوٹاؤں. حتیٰ کے کتنے معنی ہیں یہاں؟ حتیٰ کون سا معنی دے رہا ہے؟ حتیٰ جب فعل مضارے پر آتا ہے تو کئی کا معنی دیتا ہے، کئی کا معنی ہے یہاں بھی. چلیے نمبر چھ بیما ينصب المضارع، کیوں نصب دے دیا جاتا ہے فعل مضارع. الواقع جو آتا ہے بعد حتی، حتی کے بعد، حتی کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس کو کیوں منصوب کر دیا جاتا ہے. حتی کے بعد ان محذوف ہوتا ہے، تو ان و محذوف ہوتا ہے اس وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. حتی کے بعد ان محذوف ہوتا ہے اور ان ناسبہ، ان ناسبہ لکھ دیں، ان ناسبہ محذوف ہوتا ہے. چلیے نمبر سات امام کل جملۃ مما یأتی فعل مضارع، ہر وہ جملہ جو آگے آ رہے ہیں ان کے آگے فعل مضارع، ایک فعل مضارع ہے. اکمل به الجملۃ، اس فعل کے ذریعے جملے کو مکمل کیجئے. بعد تغییر ما یلزم، یعنی ضروری تبدیلی کے بعد. ما یلزم ضروری تبدیلی، تغییر تبدیلی، ضروری تبدیلی کے بعد. وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. یا اختی ادخل الغرفة حتی تستریحینا، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. او بہن داخل ہو جاؤ کمرے میں تاکہ تم آرام کرو. تو یہ تستریحینا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے نا، تو اس کو اب آپ نے جو مناسب سمجھیں تبدیلی کر کے تستریحین کو اس جملے میں فٹ کیجیے. تستریحی نون گر جائے گا، حتیٰ کے بعد جو فعل مضارع آیا ہے یہ تستریحین، تو کیا اس کا نون گر جاتا ہے؟ حتیٰ تستریحی یا تستریحین، نون گر جائے گا کہ نہیں گرے گا؟ منصوب حالت میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ منصوب وہ نہیں ہے، یہ فعل مضارع کا ہے یا نون. یہ یا نون جمع مؤنث سالم کا نہیں ہے یا جمع مذکر سالم کا نہیں ہے. ہاں یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، تو نون گرے گا یہاں، حتی تستریحی آئے گا. چلیے نمبر دو اکتبو هذه الكلمات فی الدفاتر، لکھو ان الفاظ کو نوٹ بکس میں. فی الدفاتر نوٹ بکس میں. حتی لا تنسونا ہے لفظ، حتی لا تنسوها، نون گر جائے گا. ہاں نمبر آٹھ اضف الاسماء الاتیتا، مضاف کرو آنے والے اسماء کو. الى یا المتکلم، یا متکلم کی طرف. وضبط الیاء بالشکل، اور یا کو شکل دو. شکل کیا مطلب؟ زبر زیر پیش کے ساتھ لکھو. دنیا اس کے بعد یا متکلم لگانی ہے ہم نے اور یا کو ہم نے شکل دینی ہے. جی کیا آئے گا؟ دنیا یا. ٹھیک ہے. اب نہ کیا آئے گا؟ ابنائی. پھر مولا. مولایا. وہی لام الف لا اور یا کے اوپر زبر. مولایا. محیا. محیا و ممات تی و مماتی. چلیے صغر الاسماء الاتیہ. آنے والے ناموں کی تصغیر بنا دیجئے. جبلن جبیلن. یہ دیکھا ہے عربوں میں نا یہ عام طور پر ہی عادت ہے, یہ بڑے نام نہیں رکھتے چھوٹے نام رکھتے ہیں, چھوٹے نام رکھتے ہیں اور چھوٹوں میں بھی تصغیر کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ جتنے لفظ ہیں نا نام, یعنی سبیل سبیل یا سدیس یا شریم ہاں؟ اور کیا کیا نام ہے, یہ سب جو ہے نا محسنی محسن, یہ سب تصغیر کی صورتیں ہیں, سب تصغیر ہیں. یہ حذیف حذافہ کی. تو اس طرح یہ جبل کی کیا آ گئی؟ جبیل. عبد کی؟ عبید. زہر کی؟ زہیر. حسن کی؟ حسن. اب پتہ چل گیا نا حسین نام کیا ہوتا ہے ہاں؟ اور زہیر کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے عبید اللہ عبید الرحمن. چلیے نمبر دس. ادخل حیثو. داخل کیجئے حیثو کو فی ثلاث جمل, تین جملوں میں. من انشائی کا, اپنے انشاء میں سے, یعنی اپنی طرف سے ایک جملہ بنائیے اپنی تحریر ہاں, اس میں حیثو کو داخل کیجئے اور تین جملے بنائیے. کل من حیثو شئت. ادخل هذا البيت حیثو. من نہیں آتا اس کے آگے, پھر معنی کیا ہوگا؟ جہاں سے جو چاہے. حیثو شئت. چلیے تین جملے بن گئے. نمبر گیارہ. واللہ لا اذهب. کہتے ہیں ہونا اس میں, یہاں پر لا اذهب جو ہے یہ فعل مضارع, فعل مضارع ہے. وقع جو آیا ہے جوابا للقسم, قسم کے جواب میں. وما ذالک, مگر اس کے باوجود. لم یؤکد باللامی, یہ لام کے ساتھ مؤکد نہیں کیا گیا. اور لا بن نونی, اور نہ ہی نون کے ساتھ اس کو پختہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں سوال یہ لما, کیوں ایسا کیوں ہوا ہے ہاں؟ اس لیے کہ جملہ نفی میں ہے, اگر مثبت میں ہوتا تو پھر لقد کہتے ہم. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کون خمس جملن, بنائیے پانچ جملوں کو. علی ھذا الغراری, اسی طرز پر. واللہ لا اذهب. جی کوئی ایک آپ بھی بتائیں. واللہ لا آکل. واللہ لا اشرب. ادخل. واللہ لا انام. یہ سب غصے کے جملے ہیں ہاں؟ اشرک. ہاں اشرک. اشرک یشرک اشراک. چلیے واللہ لا اقتل. اکذب. ہاں فعل مضارع بنا ہے نا. کذب یکذب. یکذب کا کیا آئے گا متکلم؟ اکذب. واللہ لا اکذب. چلیے نمبر 12، اجعل کل جملۃ، ہر جملے کو بنائیے، مما یاتی، جو آ رہا ہے، جواب للقسم، قسم کا جواب، یعنی ہر جملے کو قسم کا جواب بنا دیجئے. فہمت الدرس، واللہ ما فہمت الدرس، نسیت اسمہ، واللہ ما نسیت اسمہ، سافر ابی، سافر ابی، واللہ ما سافر ابی. بنا دیں مثبت کے، بنائے بنائے مثبت کے، نسیت اسمہ، آپ بنائیں اس کا نفی، نفی کا نہ بنائیں، مثبت بنائیں. نہیں مثبت بنائے نا، واللہ نسیت اسمہ، یوں کہہ دیں. جی لقد بھی کہہ سکتی ہیں اگر آپ نفی نہ کریں، مثبت کا بنائیں تو کہہ سکتی ہیں واللہ لقد نسیت اسمہ. ہاں سافر ابی، واللہ لقد سافر ابی، رأیتک فی مسجدی الیوم، واللہ لقد رأیتک فی المسجد الیوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر ہے 13. سوال ہے کہ عین جواب القسمی فی الآیت الکریمۃ الآتیۃ، کہتے متعین کیجئے یعنی بتائیے جواب قسم، یعنی قسم کا جواب، فی الآیت الکریمۃ الآتیۃ، آیہ کریمہ جو آ رہی ہے اس میں. یہ بتائیے کہ لما اکد الجواب باللام، جواب قسم جو ہے اس کو لام کے ساتھ کیوں پختہ کیا گیا ہے، وقد اور قد کے ساتھ کیوں پختہ کیا گیا ہے. مثلا لقد آثرک اللہ، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو یہاں لقد جو ہے یہ کیا ہے، لقد آثرک اللہ، پہلے سوال، پہلی بات ہے نا کہ عین جواب القسم، جواب قسم کو متعین کیجئے، تو وہ کیا ہے، لقد آثرک اللہ علینا، یہ سب جواب ہے کس کا، تاللہ کا. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ لما اکد الجواب باللام وقد، یہ جواب جو ہے لام اور قد کے ساتھ کیوں پختہ کیا گیا ہے. جی کیا ہے، ہاں مثبت ہے، فعل ماضی ہے، آثرا کا، آثرا فعل ماضی ہے اور مثبت ہے اور جملہ فعلیہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو مؤکد کیا گیا ہے لام تاکید کے ساتھ اور قد کے ساتھ. چلیے نمبر 14 سوال ہے، ہاتی خمسۃ امثلۃ لعدد ناب عن المفعول فیہ، پانچ مثالیں دیجئے ایک ایسے عدد کی جو قائم مقام بنا ہو مفعول فیہ کا. مفعول فیہ کا قائم مقام جو عدد بنا ہو اس کی پانچ مثالیں ہمیں دیجئے، جیسے سبع سنین او تسع سنین ہم نے پڑھا نا، اسی طرح کی کوئی پانچ مثالیں ہمیں دیجئے. جیسے مثلا ہم نے پڑھا ہے کہ انتظرتک ثلاث ساعات، ٹھیک ہے نا، اب ثلاث کیا ہے، عدد ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول فیہ کے مقام پر ہے، مفعول فیہ کا قائم مقام ہے. تو اصل میں کیا ہے, انتظرتو کا فی ثلاث ساعات, تو مفعول فی اس کو کہتے ہیں. جی کوئی ایک مثال, تسع سنین کوئی وجہ ہونا, نو سال کیا ہے, اس کو جملے میں استعمال کریں. درستو یوں کہہ دیں, میں نے تعلیم قرآن کو چار یا پانچ سال میں مکمل کیا یا پڑھا, یا میں نے یعنی سیکنڈری کو نو سال میں مکمل کیا. درستو میں پڑھا سبع سنین, درست القرآن سبع سنین, قرأت الكتاب ثلاث ساعات, تکلم الولد بعد سنتین, دو سالوں کے بعد وہ بولا, یا یعنی فی سنتین, دو سالوں کے دوران میں وہ بولا. قرأت الكتاب ثلاث ساعات, میں نے کتاب کو تین گھنٹے پڑھا. رات ایک کوئی نابینا تھے یا کوئی ایک صاحب تھے جو یعنی کچھ کار کر نہیں سکتے تھے, ان کو دکھا رہے تھے ٹی وی پہ کہ انہوں نے اتنے عرصے میں لائبریری جا جا کے 9000 کتابیں پڑھی ہیں, 9000 کتابیں صرف مطالعہ کر, وہ ہر کتاب کے بارے میں ان کو اچھی طرح یاد ہے. 6000 ٹیلی فون نمبر انہوں نے یاد تھے. کوئی سن بتا دے کہ میں 14 مارچ 1958 میں پیدا ہوا تو فوراً بتا دیتے کہ یہ دن وہ ہے, دن کا نام بتا دیتے تھے. تعلمت الطب 5 سنین, میں نے میڈیکل کو 5 سالوں میں سیکھا. کتبت هذا الكتاب 9 سنین, میں نے اس کتاب کو 9 سال میں لکھا. نمبر 15, ہاتی مثالا للتحضیر و آخر للتندیم, ایک مثال دیجئے ایسے جملے کی جس میں تحضیر ہو یعنی ابھارا گیا ہو, اور دوسری مثال ایسی دیجیے جس میں ندامت کا اظہار ہو. کلمہ جانتی ہے نا کون سا استعمال کرنا ہے, هل اجتهدت, ٹھیک ہے, اور یہ کون سا ہے, تحدید کا ہے, یہ تندیم کا ہے. هل کے بعد کون سا جملہ آئے گا, فعل کون سا آئے گا, مضارے آئے گا کہ ماضی آئے گا, مضارے کس میں آتا ہے اور ماضی کس کے لیے آتا ہے, مضارے ابھارنے کے لیے اور ماضی تندیم کے لیے. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں, هل قرأت القرآن, ہاں ٹھیک ہے, افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا, ندامت اس کو دے رہی ہے نا. هل ترکت الخیر, هل تدبرت القرآن, چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے, دیکھیں آہستہ آہستہ عربی بھی آ رہی ہے. یعنی بکرا کا لفظ کہتے ہیں ویسے, وہ صبح کرنا ہوتا ہے, تم نے صبح کی. صبح کسی وقت کرتا ہے بندہ, سورج نکلنے کے بعد کرتا ہے, تو وہ سب صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا لمبا ہوتا ہے نا, لیکن یہ ہے کہ صبح یعنی صبح سویرے, تو اس کے لیے عام طور پر یہ بکرا کا لفظ ہوتا ہے کہ فی الصباح باکر بھی کہہ دیتے ہیں, فی الصباح بکرتن بھی کہہ دیتے ہیں, یعنی اس طرح کے لفظ کہتے ہیں. ہاں نمبر 16, ہاتی جمع الاسماء الاتیہ, آنے والے اسماء کے جمع پیش کیجیے. خلقن اخلاق ہوتا ہے, اخلاق ہوتا ہے, ہاں اخلاق. حاجتن حاجاتن, نبیون انبیاء, سوقن اسواقن, گڈ. قفا, دیکھیے قفیون ہے کہ قفیون ہے, قفیون. چلیے نمبر 17, ہاتی مفرد صبیان و سینون, صبیان کا واحد کیا ہے, صبیون, ٹھیک ہے, اور سینون کا سینتن, لا تأخذه سینتن, سینہ کس کو کہتے ہیں, اون کو کہتے ہیں, اور سنتن سال کو کہتے ہیں, تو سینون کی تینون کا واحد کیا آئے گا, سنتن. چلیے ہاتی مضارع الافعال الاتیتی, جو آنے والے افعال ہیں ان کا مضارع پیش کیجئے. وضبطها بالشکل, اور اس کو مشکل کیجئے, یعنی شکل کا مطلب زبر زیر پیش کے ساتھ پیش کیجئے. ارسل یرسل, امر یأمر, مر یمر, قبض یقبض خدم یخدم. گڈ. چلیے آخری سوال. صبیان علی وزن فعلان. صبیان کا جو لفظ ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے. تو کہہ رہے ہیں اجمع الاسماء الاتیہ، آنے والے اسماء کی جمع پیش کیجئے، علی ھذا الوزن اسی وزن پر، یعنی فعلان کی وزن پر. غلام غلمان، غراب غربان، غزال غزلان، حوت حیتان، جار جیران، تاج تیجان تیجان، نار نیران، خروف خرفان. ہاں فعلان. پھر اخن اخوان. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں سوال اور یہ جواب ہیں. السلام علیکم.